ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के नवम अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ था। संज्ञा मूर्ति क्लिप्त अधिकरण नामक इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का अर्थानुसंधान हम लोग कर चुके हैं और इस अधिकरण के भी छह अंशों में से चार अंश भाष्य में भाष्कर भगवान बता चुके हैं। विषय को बताते समय ये कहा कि शेयम देवता ऐक्षत हंत इमातिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इत्यादि श्रुति में कहा गया है। त्रिवृत्त करण पूर्वक भौतिक कार्य का सृष्टा, वो भौतिक कार्य का सृष्टा जीव है या ईश्वर है ऐसा संशय है। भौतिक कार्य जीव ने किया है या ईश्वर ने किया है ये संशय भी बता दिया गया है। और इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ प्रासंगिक की संगति रूप एक तृतीय अंश भी बता दिया और चतुर्थ अंश है फलांश, उसे टीका में टीकाकार ने बताया कि पूर्व पक्ष के अनुसार यदि स्थूल कार्यकर्ता जीव निश्चित होगा तो सर्वसृष्टित्व ब्रह्म में सिद्ध नहीं होगा, यही पूर्व पक्षी चाहते भी हैं, वो उस मत में फल सिद्ध होगा। और सिद्धांत के अनुसार ये नाम रूप व्याकर्ता परमेश्वर होने से सूक्ष्म कार्य के तरह स्थूल कार्य भी परमेश्वर का ही निश्चित हो जाएगा, इसलिए सर्वसृष्टित्व की ब्रह्म में सिद्धि ये सिद्धांतानुसार फल होगा। इस प्रकार ये चार अंश टीका तथा भाष्य में इस अधिकरण के हम लोग कल देख चुके हैं। टीका में संगति तथा फलांश और भाष्य में विषय एवं संशय। अब बचे हैं पूर्व पक्ष एवं सिद्धांत रूपी और दो अंश। तो भाष्कर भगवान प्रथम इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बता रहे हैं। तत्र प्राप्तम तावत इत्यादि से, और तत्र प्राप्तम तावत इत्यादि पूर्व पक्ष को बताने वाले भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है, उस टीका को देखिए। जीवेन इति अस्य व्याकर्माणि इति प्रधान क्रियापदेन संबंध इति पूर्वपक्षम आह तत्र प्राप्तम इति। सेयम देवता ऐक्षत हंत अहम इमातिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकर्माणि। इस वाक्यस्थ जीवेन इस पद का अन्वय जो व्याकरण रूपी प्रधान क्रिया है उसके साथ है, ये पूर्व पक्ष का निश्चय है। तो जीव का कर्ता के रूप में व्याकरण क्रिया के साथ उस वाक्य में प्रयोग करेंगे यदि, तो व्याकर्ता जीव सिद्ध हो जाएगा, नाम रूप व्याकर्ता। यही पूर्व पक्षी बता रहे हैं तत्र प्राप्तम तावत इत्यादि से। तो तत्र यानी तस्मिन संशये सति, तत्र का अर्थ है। तो इस प्रकार का संशय प्राप्त होने पर कहते हैं जीव कर्तृकम एव इदम नाम रूप व्याकरणम इति प्राप्तम। हंत अहम इमा तिस्रो देवता इत्यादि वाक्य के द्वारा जो स्थूल सृष्टि बताई जा रही है उसका कर्ता जीव ही है, यह प्राप्त हुआ। यानी पूर्व पक्षी की ये प्रतिज्ञा हुई। पूर्व पक्ष की इस प्रतिज्ञा का निश्चायक हेतु की जिज्ञासा कुतः इस पद से की गई, यानी कस्मात हेतो हो, किस कारण से ये जीव ही नाम रूप का कर्ता है, ये कुतः शब्द से पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा साधक हेतु को जानने की इच्छा से प्रश्न किया गया। पूर्व पक्षी हेतु बता रहे हैं कि अनेन जीवेन आत्मना इति विशेषणात्। तो अनेन जीवेन आत्मना नाम रूपे व्याकरवाणी में जो जीवेन आत्मना ये विशेषण है, इसके आधार पर पूर्व पक्षी कहते हैं नाम रूप व्याकृति जीव कर्तृका है, नाम रूप व्याकरण का कर्ता जीव है। यथा लोके चारेण अहम पर सैन्यम अनुप्रविश्य इत्यादि जो भाष्य वाक्य है इसका अवतरण है टीका में कि पर देवता या अकर्तृत्वे कथम उत्तम पुरुष प्रयोग इति आशंक्य प्रयोजकत्वात् कर्तृत्व उपचार इत्याह यथा लोक इति। व्याकरवाणी यह क्रियापद है और इसमें तीन पुरुषों में से उत्तम पुरुष का प्रयोग हुआ है व्याकरवाणी में। तो इस उत्तम पुरुष संज्ञक प्रत्यांत जो क्रिया होती है, क्रियापद होता है, उसका उसके साथ अन्वय कर्तृत्व रूपेण होता है आपके अस्मदर्थ का। और यहाँ अस्मद शब्द है अहम इमा तीसरो देवता में अहम शब्द, और ये अहम शब्द सर्वनाम है और वह परामर्शक है परादेवता का। सेयम देवता ऐक्षत, इसमें सेयम देवता शब्द से ग्राह्य जो सत पदार्थ है ब्रह्म, उसी का परामर्शक है अहम शब्द। और व्याकरवाणी में उत्तम पुरुष का प्रयोग होने से अहम शब्द से ब्रह्म को लेते हैं यदि, तो अहम व्याकरवाणी ये ब्रह्म स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है। ऐसा उत्तम पुरुष तो उत्पन्न होता है नाम रूप व्याक्रिया में, कर्ता ब्रह्म को मानता है तो, और यदि पूर्व पक्ष के अनुसार नाम रूप व्याकर्ता जीव है तो फिर प्रथम पुरुष होना चाहिए। यहां उत्तम पुरुष का प्रयोग कैसे हुआ, उत्तम पुरुष की उपपत्ति कैसे होगी, ये पूर्व पक्ष के प्रति सिद्धांति के विद्यार्थी ने प्रश्न किया। वो प्रश्न सिद्धांति के अनुयायी का पूर्व पक्ष के प्रति जो है उसे टीका में टीकाकार ने यथा इत्यादि वाक्य के अवतरण के रूप में बताया है। यथा इत्यादि वाक्य फिर इस प्रश्न का उत्तर होगा पूर्व पक्ष के द्वारा दिया गया। इसलिए टीका में टीकाकार लिखते हैं कि पर देवताया अकर्तृत्वे, व्याकरण का कर्ता पर देवता को न मानने पर, पर देवता यानी ब्रह्म, और ब्रह्म को यदि कर्ता नहीं मानेंगे तो कथम उत्तम पुरुष प्रयोग, तो उत्तम पुरुष का प्रयोग कैसे होगा करवाणी ऐसे, इति आशंक्य, ये सिद्धांति के अनुयायी की आशंका हुई। पूर्व पक्षी उत्तर दे रहे हैं कि प्रयोजकत्वात् कर्तृत्वोपचार इत्याह यथा लोक इति, कहते हैं उत्तम पुरुष का भी प्रयोग उपपन्न होगा, यद्यपि कर्ता तो नाम रूप का जीव ही है। पूर्व पक्षी कह रहे हैं तो दो प्रकार का कर्ता होता है, एक प्रयोज्य कर्ता एक प्रयोजक कर्ता। तो प्रयोज्य कर्ता जीव ही है, साक्षात कर्ता नाम रूप का, क्योंकि अनेन जीवेन ये विशेषण है इसलिए जीव ही कर्ता है, और उसका प्रयोजक है ईश्वर ब्रह्म, और वो प्रयोजक होने के कारण प्रयोज्य कर्ता में जो नाम रूप व्याकरण का कर्तृत्व है उसका आरोप प्रयोजक अपने ऊपर कर रहा है प्रयोजक होने के कारण। किया तो प्रयोज्य ने है, और प्रयोज्य ने किए हुए कार्य का कर्तृत्व प्रयोजक अपने ऊपर आरोपित करके उत्तम पुरुष का प्रयोग कर रहा है, इस प्रकार उत्पन्न होगा। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी उदाहरण देते हुए जीव का ही वास्तविक कर्तृत्व है और ईश्वर में आरोपित है, इसलिए उत्तम पुरुष उत्पन्न होगा ये बता रहे हैं। और जिस अभिप्राय से बता रहे हैं वो अभिप्राय टीकाकार ने बताया कि प्रयोजकत्वात् कर्तृत्व उपचार, उपचार कहते हैं गौण प्रयोग को, हाँ, तो ईश्वर में कर्तृत्व गौण रूप से है, औपचारिक है यानी गौण है प्रयोजक होने से। इति आह, इसी अभिप्राय से ये यानी इसी बात को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं, ये अर्थ निकलेगा। तो भाष्य को देखिए, यथा लोके चारेण अहम् परसैन्यम् अनुप्रविश्य संकलयानि इत्येवं जातीयके प्रयोगे चारकर्तृकम् एव सत्सैन्यसंकलनम् हेतुकर्तृत्वात् राजा आत्मनि अध्यारोपयति संकलयानि इति उत्तम पुरुष प्रयोगेण, ये उदाहरण है। एवं इत्यादि से दृष्टांत बताया जा रहा, ये दृष्टांत हुआ। तो जिस बात को दृष्टांत में समझाना है उस बात को दृष्टांत में सरलता से पहले जिसको समझाया जा रहा है उसके बुद्धि गोचर कराया जाता है। तो ये कर रहे हैं, कहते हैं जैसे उदाहरण में देखा जाए तो लोक में ये देखा जाता है, राजा जो हैं गुप्तचर को भेज करके, चार हैं गुप्तचर, चार यानी गुप्तचर जासूस, कहीं युद्ध का प्रसंग आ जाए तो शत्रु सेना का आकलन करने के लिए कितनी प्रबल है, क्या क्या उनके पास हैं हथियार आदि, तो वो सब आकलन करने के लिए जासूस को भेजता है और जासूस अपना पता लगने दिए बिना ये सब पर सेना में प्रविष्ट होकर के आकलन कर लेता है पर सेना का। तो कर कौन रहा है? जासूस, चार शब्दित गुप्तचर कर रहा है, लेकिन उस गुप्तचर को पर सेना में प्रविष्ट होकर के पर सेना का ठीक ठीक आकलन करने की प्रेरणा किससे मिल रही है? राजा से। इसलिए राजा की प्रेरणा से आकलन कर रहा है वो, तो राजा हुआ प्रेरक प्रयोजक, और राजा का प्रयोज्य हुआ चार शब्दित जासूस। तो राजा उस जासूस का संकलन, साक्षात संकलन करता जासूस का प्रयोजक होने से कभी कभी राजा ऐसा शब्द प्रयोग करता है कि चारेण पर सैन्यम अनुप्रविश्य संकलयानी, तो संकलयानी में उत्तम पुरुष है, संकलन करता हूँ कि ये कैसा है, कितना प्रबल है, कितना दुर्बल है, ये राजा ने संकल यानी अपने में कर्तृत्व का आरोप किया है। उस संकलन करता चार का प्रयोजक होने के कारण राजा, जैसे यहां पर उत्तम पुरुष उत्पन्न हुआ, राजा ने अपने ऊपर गौण रूप से संकलन कर्तृत्व का आरोप कर लिया, ये दृष्टांत है कि यथा लोके चारेण अहम पर सैन्यम अनुप्रविश्य संकलयानी इत्येवं जातीय के प्रयोगे, इत्याकारक प्रयोग में चार कर्तृकम एव सत सैन्य संकलनम, सैन्य संकलन शत्रु का, ये चार कर्तृक है किंतु हेतु कर्तृत्वात्, हेतु कर्ता कहते हैं प्रयोजक कर्ता को, तो राजा में प्रयोजक कर्तृत्व होने से आत्मनि अध्यारोपयति, राजा पर सैन्य संकलन कर्तृत्व अपने में आरोपित कर लेता है, संकलयानी इति ऐसा उत्तम पुरुष का प्रयोग करके। इस प्रकार ये उत्तम पुरुष प्रयोग लोक में यहाँ पर जैसे उत्पन्न है, साक्षात पर सैन्य संकलन का कर्ता राजा न होने पर भी उत्तम पुरुष जैसे उत्पन्न है। अब दृष्टांत में पूर्व पक्ष कहते हैं ऐसे ही दृष्टांत के तरह, एवं जीवकर्तृकम् एव सन् नाम रूप व्याकरणम् हेतु कर्तृत्वात् देवतात्मनि अध्यारोपयति व्याकरवाणि इति उत्तम पुरुष प्रयोगेण। तो जीव कर्तृकम् एव सन् नाम रूप व्याकरणम्, तो जगत का जो नाम रूप व्याकरण है यानी स्थूल कार्य है, स्थूल सृष्टि है, नाम रूप व्याकरण है स्थूल सृष्टि, वह जीव कर्तृका है। किंतु जीव को स्थूल कार्य करने में प्रेरित करने वाला परमेश्वर है, तो इसलिए परमेश्वर हो गया हेतुकर्ता। तो हेतुकर्तृत्वात् देवतात्मनि अध्यारोपयति। तो देवता जो है अपने में, देवता है परमेश्वर, वह अपने में आरोपित कर रहा है राजा के तरह। व्याकर्माणि इति उत्तम पुरुष प्रयोगेन, इस प्रकार ये उत्तम पुरुष का प्रयोग करके जीव के प्रयोजक परमेश्वर ने जीव कर्त्रिक व्याकरण को अपने में आरोपित कर लिया। और पूर्व पक्ष कहते हैं कुछ कुछ नाम विशेष और रूप विशेष हैं जिनमें जीव कर्तृकत्व निश्चित है, तो उनको फिर दृष्टांत बना करके समस्त नाम और रूप जीव कर्तृक ही है ये मान लिया जाए, तो व्यवहार में कुछ ऐसे नाम विशेष बताए जा रहे हैं, रूप विशेष बताए जा रहे हैं जिनका व्याकर्ता जीव निश्चित है। तो जैसे इन नाम रूप व्याकरणों में जीव कर्ता निश्चित है, तो अन्यत्र भी जीव कर्तृत्व निश्चित होगा। इसी अभिप्राय से अपिच डित्थ डवित्थादिषु नामसु घट सरावादिषु च रूपेषु जीवस्यैव व्याकर्तृत्वं दृष्टम्। जीवस्यैव में एवकार का प्रयोग करके ईश्वर का व्यावर्तन किया जा रहा। ये जो संसार में कुछ नाम विशेष है, डित्थ डवित्थ चिंटू पिंटू इत्यादि नाम, ये परमेश्वर ने रखे हैं क्या? परमेश्वर ने नहीं रखे हैं, ये हैं इसमें इन नामों के रखने में, नामों का प्रयोग करने में कर्ता जीव निश्चित है। डित्थ डवित्थ आदि, इसमें आदि शब्दों से जो आजकल प्रसिद्ध नाम है चिंटू पिंटू आदि, तो इन नामों का व्याकर्ता जीव निश्चित है। जीवस्यैव व्याकर्तृत्वम्, हाँ, तो जीवस्यैव व्याकर्तृत्वम् नामसु, और ऐसे रूप विशेष जो आर्किटेक्ट नक्शा बनाता है और उस नक्शा के अनुसार बिल्डिंग तैयार कर लेते हैं, कुछ शहर बसाते हैं, वो सब जीव कर्तृक निश्चित है। घट पट वस्त्रादि जो बनते हैं, इसमें ईश्वर आकर के सिलता है, कुर्ता पैजामा ऐसा तो नहीं है, उसमें जो है वस्त्रादि कार्य विशेषों में, घटादि कार्य विशेषों में, दाल चावल रोटी आदि कार्य विशेषों में जीव का कर्तृत्व व्याकर्तृत्व निश्चित है, ये रूप विशेष है। यही पूर्व पक्षी कह रहे हैं, तो सिद्धांत ही आगे बता रहे हैं, वहां भी प्रयोग, वो तो पूर्व पक्षी ये कह रहे हैं कि नाम विशेष ही नहीं, रूप विशेष भी जीव कर्त्री का है। हाँ तो आप तो रूप को ईश्वर कर्तृक कह रहे हैं, रूप ईश्वर कर्तृक कह रहे हैं ना। पूर्व पक्षी तो ये कह रहे हैं कि रूप विशेष भी जीव कर्तृक है। हाँ नहीं, हाँ तो नाम विशेष जैसे डित्थ डवित्थ आदि नाम विशेष है, और वो रूप विशेष जो, इसलिए तो ये चावल दाल रोटी में रोज का जो करता हम कह रहे हैं वो जीव है। वो ईश्वर आकर के थोड़ी भोजन बना करके आपको खिलाता है। जो अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ बनती है, मिठाई बनाने के लिए ईश्वर आकर के बना करके खिलाता है आपको। वो रूप है, आकार विशेष है, वो जो कार्य विशेष है रूप, उनको अर्थ को कहा जा रहा है रूप, और उनके वाचक शब्दों को कहा जा रहा है नाम। ये जो नाम विशेष और रूप विशेष हैं उनमें जीवस्यैव व्याकर्तृत्वं दृष्टम, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तो जीव में ही इनका कर्तृत्व देखा जा रहा है, एवकार का प्रयोग करके ईश्वर का व्यावर्तन कर रहा है पूर्व पक्षी। तो जीव ही करता है। तो जैसे इन नाम विशेषों में और रूप विशेषों में आपको भी सम्मत होना पड़ेगा, पूर्व पक्षी कहते हैं जीव को ही कर्ता मानने के लिए। तो दृष्टम ये दृष्टांत के रूप में बताया जा रहा है, दृष्टांत उभय सम्मत होता है। तो इन डित्थ डभित्तादि नाम विशेष और ये रूप विशेषों में सिद्धांति भी, दृष्टांत तो ही होता है ना, जो सिद्धांति भी सम्मत हो, तो आप भी इसमें सम्मत हैं और हम भी सम्मत हैं। तो इनको दृष्टांत बना करके फिर ये माना जाए कि कार्य मात्र नाम मात्र के प्रति और रूप मात्र के प्रति, स्थूल नाम और रूप मात्र के प्रति जीव ही करता है, ये पूर्व पक्षी का आग्रह है। जैसे कुछ में आप कर्ता मान ही रहे नाम रूप का जीव को, तो सब सभी नाम रूप का कर्ता जीव को ही मान लो। इस अभिप्राय से अपिच ये वाक्य है पूर्व पक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया गया कि अपिच डित्थ डवित्थादि सु नामसु और घट शरावादि सूच रूपेशु जीवस्यैव व्याकर्तृत्वं दृष्टम्। जीव को, जीव में ही व्याकर्तृत्व यानी सृष्टृत्व देखा जा रहा है। तो तस्मात् जीवकर्तृकम् एव इदं नाम रूप व्याकरणम् इत्येवं प्राप्ते अभिधत्ते। तो तस्मात् यानी इस दृष्टांत को देखते हुए ये माना जाए कि नाम रूप मात्र जीव कर्तृक है, नाम रूप व्याकरण का कर्ता जीव ही है। जीव कर्तृकम एव इदम नाम रूप व्याकरणम, इदम नाम रूप व्याकरण से लेना इस श्रुति के द्वारा प्रदर्शित नाम रूप व्याकरण, वह जीव कर्तृक है। इत्येवं प्राप्ते यानी इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांतम अभिधत्ते, ऐसा लगाना, सिद्धांतम पद का अध्याय कर लेना। सिद्धांत को वेद व्यास जी प्रथम सूत्र से बताते हैं, संज्ञामूर्ति क्लिप्तिस्तु त्रिवृत कुर्वत इत्यादि से। इसलिए कहते हैं अभिधत्ते संज्ञामूर्ति क्लिप्तिस्तु इति, तो सूत्र को देखिए। संज्ञा मूर्ति क्लिप्तिस्तु त्रिवृत कुर्वत उपदेशात्, संज्ञा मूर्ति क्लिप्तिस्तु त्रिवृत्त पूर्वत उपदेशात। तो संज्ञा मूर्ति क्लिप्ति ये प्रथम पद है, तू द्वितीय पद है, त्रिवृत्त कुर्वत तीसरा और उपदेशा चौथा, ऐसे चार पद है। संज्ञा मूर्ति क्लिप्ति में द्वंद्व गर्भ तत्पुरुष समास है, यानी पहले संज्ञा शब्द और मूर्ति शब्द में द्वंद्व समास हुआ और क्लिप्ति शब्द के साथ तत्पुरुष समास। तो क्लिप्ति शब्द द्वंद्व समास के अंत में होने के कारण व्याकरण के इस नियम से प्रत्येक के साथ अन्वित होगा, द्वंद्वादो द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते, ऐसा एक व्याकरण का नियम है। तो द्वंद्व के अंत में श्रूयमान पद है क्लिप्ति पद, उसका अन्वय संज्ञा के साथ भी और मूर्ति के साथ भी कर लो। तो संज्ञा क्लिप्ति मूर्ति क्लिप्ति ऐसे दो निकलेंगे इसमें से। संज्ञा शब्द का अर्थ है नाम और मूर्ति शब्द का अर्थ है रूप, इसलिए संज्ञा मूर्ति यानी नाम रूप और क्लिप्ति शब्द का अर्थ है व्याकरणम व्याक्रिया, इसलिए संज्ञा मूर्ति क्लिप्ति का अर्थ निकलेगा नाम रूप व्याकरणम। संज्ञा मूर्ति क्लिप्ति कहो सूत्र में या नाम रूप व्याकरणम कहो। तो संज्ञा क्लिप्ति यानी नाम व्याकरणम और मूर्ति क्लिप्ति यानी रूप व्याकरणम, संज्ञा मूर्ति क्लिप्ति का अर्थ निकलेगा। और तू शब्द है पूर्व पक्ष का व्यावर्तक, नाम क्लिप्ति यानी व्याकरण तथा रूप व्याकरण जीव का ही कार्य है, ये पूर्व पक्षी कहते थे। तू शब्द कह रहा है नाम व्याकरण तथा रूप व्याकरण जीव का कार्य नहीं है, ये तू शब्द का अर्थ है। पूर्व पक्ष का व्यावर्तक होगा का अर्थ है जो पूर्व पक्ष का निश्चय है उसका निषेधक होगा, ये बताएगा कि नाम व्याकरण रूप व्याकरण ये जीव का कार्य नहीं है, जीव कर्तृक नहीं है, ये तू शब्द का अर्थ है। तो फिर पूर्व पक्षी सिद्धांति को नाम रूप का व्याकर्ता जीव नहीं है ऐसा जो कह रहे हैं, पूर्व पक्ष का निषेध कर रहे हैं जो, उनके प्रति यानी सिद्धांति के प्रति पूर्व पक्षी का ये प्रश्न होगा। तो यदि नाम रूप व्याकरण जीव कर्तृक नहीं है तो नाम रूप व्याकरण का कर्ता कौन है, संज्ञा मूर्ति क्लिप्ति किसका कार्य है, ये पूर्व पक्षी का एक अवांतर प्रश्न होगा सिद्धांति के प्रति। उसका उत्तर सिद्धांति देते हैं तीसरे पद से, त्रिवृत्त कुर्वत, त्रिवृत्त कुर्वत, त्रिवृत्त करने वाला, त्रिवृत्तकरण करने वाला जो है षष्ठी है, षष्ठी वो सत्री प्रत्यांत है, पूर्वत शब्द उसका षष्ठी का एकवचन है पूर्वत। तो त्रिवृत्त करण का कर्ता परमेश्वर है, तो ये निश्चित है। तासाम त्रिवृतम त्रिवृतम एक एकाम करवाणी, इस वाक्य में परादेवता ने ये निश्चय कर लिया कि इन तीन सूक्ष्म भूतों को त्रिवृत बनाऊं, ऐसा। तो इसलिए त्रिवृत करण के कर्ता के रूप में जीव नहीं अपितु परमेश्वर निश्चित है। इसलिए त्रिवृत कुर्वत इस शब्द से लक्षित है परमेश्वर, प्रकृत परादेवता। और उस परादेव त्रिवृत कुर्वत शब्द का अर्थ निकलेगा सत, ब्रह्म, ईश्वर। और तत्कर्त्रिक ही संज्ञा मूर्ति कृलिप्ति है, उसका वो कार्य है, जीव का नहीं। तूने तो कहा जीव का नहीं है, तो पूर्व पक्ष ने कहा किसका है, तो कहा त्रिवृत कुर्वतः। त्रिवृत कुर्वतः का अर्थ निकलेगा परमेश्वरस्य संज्ञा मूर्ति कृलिप्ति कार्यम। ये नाम व्याकरण रूप व्याकरण परमेश्वर का कार्य है। त्रिवृत कुर्वतः का अर्थ है परमेश्वरस्य स्वतः। कहा आपको कैसे ज्ञात हुआ कि जीव कर्त्रिक ये नहीं है अपितु ईश्वर कर्त्रिक ही है? तो कहते हैं उपदेशात। तो वहां पर आचार्य उद्दालक जी अपने प्रिय पुत्र श्वेत केतु को नाम रूप व्याकर्ता के रूप में परमेश्वर का उपदेश कर रहा है। जिस आदेश को जानने से सब कुछ जाना जाता है, उसी आदेश की जिज्ञासा श्वेत केतु ने उद्दालक जी के पास की है कि वो आदेश हमें बताइए। आदेश ने आदिश्यते, उपनिषद भी प्रतिपाद्यते, यह स आदेश। इस व्युत्पत्ति के अनुसार आदेश शब्द का अर्थ है परमात्मा। तो परमात्मा को आदेश शब्दित परमात्मा को जानने से ही सब कुछ जाना जाता है, और वो परमात्मा का बोध श्वेत केतु को है नहीं। इसलिए श्वेत केतु ने उद्दालक जी से प्रार्थना की है कि उस आदेश का आप ही मुझे ज्ञान कराइए। और आदेश प्रथम खंड में जो आदेश, द्वितीय खंड में उसी को सत शब्द से कहा है। सदैव सौम्य इदमग्रासित एकमेव द्वितीयम से। और वो जो सत है एकमेव द्वितीय, उसी को ईक्षण पूर्वक सूक्ष्म जगत का कर्ता बताया है। तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजायेय तत्तेजो असृजता। और उसके बाद सूक्ष्म का तीनों भूतों को बनाने के बाद फिर से सेयम देवता ऐक्षत इस वाक्य के द्वारा ईक्षणकर्ता के रूप में सा इयम देवता इन शब्दों से उसी आदेश को, प्रथम खंडस्थ आदेश पदार्थ द्वितीय खंड के उपकरण में उपक्रम में एकमेवा द्वितीय सत पदार्थ, उसी को सेयम देवता शब्द से ग्रहण करके ईक्षण करता कहा। और ईक्षण का स्वरूप बताया हंत इमा तिस्रो देवता, हंत अहम इमा तिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। तो इन तीनों का, तीनों में प्रविष्ट हो करके नाम रूप का व्याकरण करूं यानी स्थूलीकरण करूं, ये कहा है। और इससे ये निकल रहा है कि सायम इत्यादि प्रकृत अर्थ के परामर्शक जो सर्वनाम है उन सर्वनामों के आधार पर जो ईक्षण करता है वही व्याकरण करता भी है। उत्तम पुरुष का प्रयोग होने से वही व्याकरण करता भी है। ये उपदेश होने से, ये उपदेशा शब्द से ये लेना कि ईक्षण करता में ही नाम रूप कर्तृत्व का उपदेश होने से नाम रूप व्याकर्ता ईक्षण करता है, और ईक्षण करता जीव नहीं परादेवता है, वो परमेश्वर है। इसलिए त्रिवृत कुर्वत यानी परमेश्वरस्य संज्ञा मूर्ति क्लिप्ति कार्यम ऐसे लगाना। इसी प्रकार का अर्थ भाष्य में भगवान भाष्यकार इस सूत्र का कर रहे हैं। तो देखिए, अभिधत्ते संज्ञा मूर्ति क्लिप्तिस्तु इति, यहां तक तो चर्चा हो गई। सूत्रस्थ तु शब्द पूर्व पक्ष का व्यावर्तक है ऐसा भाष्यकार भगवान कह रहे हैं। तू शब्देन पक्षम व्यावर्तयति, इसका अवतरण है टीका में सिद्धांतयति तू शब्देन इत्यादिना। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत को भाष्यकार भगवान बता रहे हैं मूल सूत्र का व्याख्यान करते हुए। व्याख्यान प्रारंभ कर रहे हैं तू शब्देन इत्यादि से। तो तू शब्देन पक्षम व्यावर्तयति, इसमें पक्ष शब्द से लेना पूर्व पक्ष को, तो पूर्व पक्ष का व्यावर्तन करता है। संज्ञा मूर्ति क्लिप्ति इति नाम रूप व्याक्रिया इत्येतत्। तो संज्ञा मूर्ति क्लिप्ति ये जो प्रथम पद है, द्वितीय पद तो पूर्व पक्ष का व्यावर्तक है, तो द्वितीय जो प्रथम जो पद है संज्ञा मूर्ति क्लिप्ति, इसका अर्थ कर दिया नाम रूप व्याक्रिया। संज्ञा का अर्थ कर दिया नाम, मूर्ति का अर्थ कर दिया रूप, और क्लिप्ति का अर्थ कर दिया व्याक्रिया। व्याक्रिया शब्द का अर्थ होता है व्याकरण, व्याकरण का अर्थ है सृष्टि। इसलिए संज्ञा मूर्ति क्लिप्ति का अर्थ निकलेगा नाम रूप सृष्टि। ये नाम रूप सृष्टि परमेश्वर का कार्य है। और तीसरा जो पद है त्रिवृत कुर्वत, इसका अर्थ कर रहे हैं कि त्रिवृत कुर्वत इति परमेश्वरम लक्षयति। त्रिवृत कुर्वत यह पद परमेश्वर का लक्षक है। जीव का लक्षक क्यों नहीं, परमेश्वर का ही क्यों लक्षक है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ये लिखते हैं कि त्रिवृत करणे तस्य निरपवाद कर्तृत्व निर्देशात। त्रिवृत करण में तस्य यानि परमेश्वरस्य निरपवाद यानि निर्विवाद कर्तृत्व बताया गया है। हाँ, कर्तृत्व का, परमेश्वर को ही त्रिवृत करण का विवाद रहित कर्ता बताया गया है। आगे है येयम् संज्ञा क्लिप्ति मूर्ति क्लिप्तिश्च अग्नि आदित्य चंद्रमा विद्युत इति तथा कूश काश पलाशादिषु पशु मृग मनुष्यादिषु च प्रत्याकृति प्रतिव्यक्ति च अनेक प्रकारा साखलु परमेश्वरस्यैव तेजोवन्नानां निर्मातुः कृतिर् भवितुम् अर्हति। तो या इयं संज्ञा क्लिप्तिर् मूर्ति क्लिप्तिश्च सा परमेश्वरस्यैव कृतिर् भवितुम् अर्हति, ऐसा अन्वय कर लो। जो संज्ञा क्लिप्ति है और मूर्ति क्लिप्ति है वह परमेश्वर का ही कार्य हो सकता है, अन्य का नहीं। परमेश्वरस्यैव, इसमें जो एवकार है वह जीव का व्यावर्तक है। जैसे पूर्व पक्षी ने जीवस्यैव संज्ञा मूर्ति क्लिप्ति कार्य ये कहा था, तो वहां जीवस्य में एवकार ईश्वर का व्यावर्तक था। डित्थ इत्यादि नाम रूपों में कर्तृत्व जीव का ही देखा गया। यहां पर जो जीवस्यैव एवकार है वो ईश्वर का व्यावर्तक है पूर्व पक्ष के वाक्य में। ऐसे यहां परमेश्वरस्यैव में जो एवकार है वह जीव का व्यावर्तक होगा। तो कह रहे हैं कि ये जो संज्ञा क्लिप्ति है अग्नि आदित्य चंद्रमा विद्युत इन नामों की रचना जीव ने नहीं की, सभी नाम जीव कर्तृक नहीं हो सकते हैं। जैसे वेद में वेद का कर्ता कौन है? वेद हाँ, तो यहाँ यानी पहले ये नाम बता रहे हैं, वो तो डित्थ डवित्थ आदि में आ जाएंगे। डित्थ डवित्थ आदि जो नाम विशेष हैं उसमें आ जाएंगे। लेकिन जो वेद हैं और वेद में प्रयुक्त शब्द हैं वो जीव कर्तृक नहीं है, ईश्वर कर्तृक। शास्त्र योनित्व अधिकरण ये बताता है। वो दिखा करके फिर जो नाम विशेष शब्द के क्या नाम जीव के द्वारा रचित बताए जा रहे हैं तो उनका कर्तृत्व तो जीव में कैसे होगा, ये प्रश्न पूर्व पक्षी सिद्धांति के प्रति करेंगे। सर्वकर्तृत्व तो बताना है ना, उसके उत्तर के समय ये समाधान होगा। भाष्य में आएगा उसका उत्तर भी अंत में। तो या इयम संज्ञा क्लिप्तिर् मूर्ति क्लिप्तिश्च, संज्ञा क्लिप्ति यानी संज्ञा रूप कार्य नामात्मक कार्य है, वो कौन? अग्नि आदित्य चंद्रमा आदि वैदिक शब्द, इनको तथा कूश काश पलाश आदि पशु मृग मनुष्य इत्यादि जो शब्द हैं वेद में आए हुए और इनका अर्थ भूत, जो अग्नि का अर्थ भूत अग्नि भूत अग्नि रूप देवता, इनको ये है रूप मूर्ति क्लिप्ति। आदित्य और आदित्य इस नाम का जो अर्थ है वो मूर्ति क्लिप्ति, उसको बनाना जीव के वश की बात नहीं है। जैसे लौकिक कुछ पूर्व पक्षी ने तो उदाहरण बताया, कुछ लौकिक नाम विशेष और कार्य विशेष है प्रत्यक्ष प्रमाण से जिसमें जीव कर्ता निश्चित होता है, उनमें उन नाम रूपों का व्याकर्ता जीव ही है। सिद्धांती ऐसे कार्य विशेष बता रहे हैं जिनका जिन नाम और रूप विशेषों का कर्ता जीव बन नहीं सकता, ईश्वर को ही उन नाम का और रूपों का कर्ता मानना पड़ता है। अग्नि इस नाम का और अग्नि नाम का जो अर्थ है उसका व्याकर्ता जीव नहीं हो सकता, इसलिए अग्नि बनाने का, अग्नि को बनाने का सामर्थ्य, अग्नि नामक भूत को बनाने का, आदित्य को बनाने का सामर्थ्य जीव में नहीं है, वो परमेश्वर ही। इसलिए ये उकार है परमेश्वरस्यैव कृति, ये कार्य जो है परमेश्वर का ही है ये निश्चित है, क्योंकि जीव में इनको बनाने का सामर्थ्य प्रत्यक्ष से बाधित है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि एयम संज्ञा क्लिप्तिर मूर्ति क्लिप्तिश्च अग्नि आदित्य चंद्रमा विद्युत इति, और तथा कूश काश पलाशादिषु पशु मृग मनुष्यादिषु च प्रत्याकृति। प्रत्याकृति शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार प्रतिजाति, यानी ये जो अलग अलग योनियां हैं, जाति है मनुष्यत्वादि, और प्रतिव्यक्ति च अनेक प्रकार, फिर मनुष्यों में भी कहते हैं कितने भी मनुष्य हो, कितने भी बाहरी रूप एक जैसा हो, ऊंचाई मोटाई और नाक कान आदि सब, लेकिन अंगूठा कहते बाहरी कितनी भी सदृशता हो, एक का एक जैसा नहीं होता, दोनों का एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो ये जो है प्रति व्यक्ति अनेक प्रकार, ये जीव का सामर्थ्य नहीं है ऐसा बनाने का। सा खलु परमेश्वर सेव, वो परमेश्वर का ही सामर्थ्य है। तो परमेश्वर कौन है, तो कहते हैं तेजो अन्नानाम निर्मातु, जिसने तेज जल और पृथ्वी को बनाया, वो है तेजोब अन्न अन्नानाम निर्माता, वही परमेश्वर है, और उसी की कृति भवितुम अर्हति। ये संज्ञा क्लिप्ति और मूर्ति क्लिप्ति जो है, इन तीनों भूतों को बनाने वाले, सूक्ष्म कार्य को बनाने वाले परमेश्वर की ही कृति हो सकती है, जीव की नहीं। चतुर्थ जो पद है उसका उत्तरण, तीन पदों का शब्दार्थ बता दिया, तृतीय चतुर्थ जो पद है उसका अवतरण है कुतः, क्यों परमेश्वर को ही नाम क्लिप्ति और रूप क्लिप्ति में व्याकर्ता मानना है, ये कुतः शब्द से उत्तर दिया जा रहा है। उपदेशात, उपदेशात का व्याख्यान तथा ही इत्यादि से किया जा रहा है, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।